السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرت خیریت سے ہو؟ جی الحمد للہ مولانا الحمد للہ. حضرت سب سے پہلے ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ حضرت حکیم صاحب کے نام اور نسب کے بارے میں اگر کچھ تفصیل ہو تو بتا دیجیے. در حقیقت آج کا دن صرف ساؤتھ افریقہ کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ میں آپ کو ایک سچی حقیقت بتاتا ہوں کہ حضرت والا کے ساتھ شیخ العرب والعجم عارف باللہ رومی زماں حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب جن کو ہم کل تک ادام اللہ فیوبہم کہتے تھے آج ہماری زبان پر ان کے لیے رحمہ اللہ ہے. میرے لیے یہ سانحہ اس پہلو سے بھی بہت اہم ہے کہ آج ہی میرا سفر کراچی کے لیے طے تھا اور میں ایئرپورٹ پر گیا جب رات خبر سنی کہ حضرت کی طبیعت کافی علیل ہے. حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم سے بات ہوئی, حضرت والا کے بعد خدام سے بات ہوئی, انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ جلدی کرو جلدی آؤ. تو میں آج ہی سعودی ایئر لائن سے جانے والا تھا لیکن بعض وجوہ سے وہ کینسل ہوا, مؤخر ہوا جانا. بہرحال یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے ماننے والے تعلق رکھنے والے اور تعلق رکھ کر اللہ تعالی کے ساتھ گہری محبت اشد محبت عرب و عجم میں پیدا کرنے والے ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں اور لاکھوں میں نہیں بلکہ ملینوں میں ہے. خود حضرت سے تعلق رکھنے والے بعض ایسے حضرت کے خلفاء ہیں جن کے مریدین کی تعداد ملین ملین لاکھوں کے اندر. اللہ تعالی نے حضرت والا کو ایک عجیب و غریب خصوصیت عطا فرمائی تھی اور وہ خصوصیت یہ تھی کہ جو حضرت کی مجلس میں بیٹھ جاتا تھا اس کے دل میں اللہ تعالی کے عشق و محبت کی آگ لگ جاتی تھی. کبھی کبھی میں نے سنا حضرت والا فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شعر و شاعری کیا ہے, اس پر فرمایا کہ مولانا جلال الدین رومی کے 28,500 اشعار نے پوری دنیا میں عشق و محبت کی آگ لگا ڈالی. اس لیے جب حضرت والا کے لکھی ہوئی مثنوی حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ کے سامنے پیش ہوئی تو فرمایا تھا لا فرق بینہ وبین مولانا روم, جو مثنوی حضرت حکیم صاحب رحمہ اللہ نے لکھی ہے اس میں اور مولانا رومی کی مثنوی میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا. حضرت مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ احسن الفتاوی کے مصنف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شعر پڑھ رہے تھے اور فرمانے لگے کہ مولانا رومی کا شعر ہے, کسی نے لقمہ دیا اور فرمایا کہ حضرت یہ تو حضرت حکیم صاحب دامت برکات رحمہ اللہ کا شعر ہے. اس قدر مشابہت. اور میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں میرے ساؤتھ افریقہ کے ریڈیو اسلام سننے والے دوستوں اور عالمی طور پر جہاں جہاں بھی جو اس وقت اس پیغام کو سن رہے ہیں, جب کوئی اللہ والا دنیا سے جاتا ہے تو میرے بھائی اور بزرگ دوستو اصل بات بیٹھ کر کے اس کے اوپر رونا نہیں بلکہ اس کی زندگی کی تعلیمات کو دیکھنا ہے. ہمارے حضرت والا کی جو تعلیمات تھی اس میں میں نے ہمیشہ دیکھا, اور مجھے یاد ہے اب سے تقریباً 16 سال پہلے کی بات ہے, 16 یا 15 سال پہلے کی, اسی ریڈیو اسلام سے حضرت والا نے فرمایا تھا اے افریقہ والو میں تمہیں اللہ کا ولی بننے کا ایک آسان نسخہ بتاتا ہوں, اور وہ نسخہ یہ ہے کہ صرف ایک کام ہے بس وہ نہ کرو. فرائض و واجبات سنن ادا کرنے کے بعد بس ایک کام نہ کرو اللہ کے ولی بن جاؤ گے. اور پھر فرمایا وہ یہ ہے کہ گناہ نہ کرو, گناہ سے اللہ کی ناراضگی زمین پر اترتی ہے اور اسی سے سارے فسادات پھیلتے ہیں. اور ہمارے حضرت والا نے جس چیز کو خاص طور سے مضبوطی سے پکڑا تھا وہ عشق مجازی حرام محبتیں جو آج ٹی وی وی سی آر انٹرنیٹ سیل فون بلیک بیری اور دوسرے ذرائع ابلاغ سے آج اہل باطل طاقتوں نے مسلمان نوجوانوں کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے اتنے عام کر دیے ہیں. اور اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت والا کی تعلیمات موجودہ دور کے اعتبار سے عین منشأ الہی، عین منشأ خداوندی ہے، اور ان پر چل کر جس نے اپنے آپ کو اس فتنے سے محفوظ کر لیا وہ ضرور اللہ کا ولی بن کے رہے گا. تو میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. ایک مرتبہ طالب علم بعض طلبہ سے دارالعلوم آزاد بالمحقر نے پوچھا، بھئی حضرت والا کی خاص بات بتاؤ، یوں تو اولیاء اللہ میں اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں. تو بہرحال اکثر نہ بتا سکے. پھر میں نے ان سے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو تڑپتا ہوا دل اور روتی ہوئی آنکھیں، جس کو ہم قلب بریا اور چشم گریا سے تعبیر کرتے ہیں، اتنا اللہ کی محبت میں روتے تھے. دارالعلوم زکریا میں ایک مرتبہ بیان ہو رہا تھا تو حضرت والا نے ارشاد فرمایا، میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھول پوری رات کو 3 بجے سے اٹھ کر 11 بجے تک عبادت کرتے اور میں بھی ساتھ میں رہتا، ناشتہ بھی نہ کرتا. جوانی کے زمانے میں جی تو چاہتا تھا کہ ناشتہ کروں، لیکن شیخ کی وجہ سے شرم آتی تھی. اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ سے دعا مانگتے تو کہتے تھے کہ یا رب مجھے معاف کر دینا، یا رب مجھے معاف کر دینا. یہ جملہ بار بار تہجد کے وقت میں زبان کے اوپر ہوا کرتا تھا. جب سے حضرت والا بیمار ہوئے، اللہ تعالی کی شان کہ حضرت والا کی رضا بالقضا کا ثمرہ اس طرح حضرت کو دنیا میں ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ ملا، کہ اس سے پہلے کراچی حضرت کی خانقاہ میں 2-3 پروگرام ہر ہفتے میں ہوا کرتے تھے، لیکن جب سے حضرت والا بیمار ہوئے تو تقریباً 27-28 پروگرام ہونے شروع ہوئے. اور ساری دنیا میں حضرت کا جو فیض پھیلا، چاہے وہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، انگلینڈ ہو، جرمن ہو، ساؤتھ افریقہ ہو، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو، اور پاکستان میں تو کوئی ماشاءاللہ اس قدر حضرت کا فیض پھیلا. یہ ساری تفصیلات عرض کرنے کا منشا یہ ہے، اللہ والے جب دنیا سے جائیں تو بے شک حدیث پاک میں آیا ہے کہ دل غم زدہ ہوتا ہے اور آنکھیں آنسو بہاتی ہے، لیکن اصل چیز اولیاء اللہ کی تعلیمات کو زندہ کرنا ہے. میرے محترم دوست اور ریڈیو اسلام سننے والوں، آج کے اس موقع پر میں یہی پیغام دے کر یہاں سے رخصت ہوتا ہوں کہ جو ہم کو ہمارے حضرت والا نے سکھایا اور جو تعلیمات ہمارے اندر چھوڑی، ہم ان میں کسی طرح کی کمپرمائز نہ کریں، کسی طرح کی مصالحت نہ کریں، ان کو اتنا مضبوطی سے پکڑیں جیسے حضرت مولا قاری صاحب نے بھی فرمایا، نظر بچانا، دل کا بچانا، ایک مشت داڑھی رکھنا، ٹخنوں سے اوپر پائجامہ رکھنا. حضرت والا فرماتے ہیں، میری 80 سال کی زندگی کا تجربہ ہے کہ جو ان 4 اعمال کو مضبوطی سے پکڑ لے، اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ جو گائیں اٹھا لے اور بھینس اٹھا لے وہ بکری ضرور اٹھا لے گا، جو بکری اٹھا لے وہ مرغی ضرور اٹھا لے گا، جو مرغی اٹھا لے وہ انڈا ضرور اٹھا لے گا. یہ اس دور کے اتنے مشکل کام ہیں کہ جو ان کو مضبوطی سے پکڑ لے انشاءاللہ وہ اللہ کا ولی بنے گا. اور ایک خاص بات میرے محترم دوستو یہ بھی عرض کروں، اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو ایسا کمال عطا فرمایا تھا، الحمدللہ بہت کراچی میں رہنا ہوا، بہت مرتبہ جانا ہوا، کہ میں نے کئی لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ ان کے گھر والے لے کے آئے کہ حضرت یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو پاگل خانے میں لے کے جانا چاہتے ہیں. حضرت والا نے فرمایا کہ یہ کوئی پاگل واگل نہیں ہے، غلط بات کہتے ہو. فرمانے لگے ان کے بھائی وغیرہ تھے، حضرت جتنے ڈاکٹری علاج ہو سکتے تھے، جتنی جگہوں میں لے جانا ہو سکتا تھا، ہم نے سب کچھ کر لیا ہے، اب اس کا علاج سوائے اس کے کچھ نہیں کہ اس کو پاگل خانے میں ڈال دیں. خود میرے ساتھ چارپائی پہ برابر میں جس کی چارپائی تھی لیٹا ہوا ایک شخص رات کو پٹی باندھتا، کبھی اٹھتا، کبھی جاگتا، کبھی ٹوائلٹ جاتا. میں نے اس کو پوچھا کیا بات ہے، کہنے لگے میں ابھی چند دن پہلے یہاں آیا ہوں اور میری صورتحال یہ ہے کہ میں ٹینشن کا اتنا سخت بیمار اور مریض ہوں کہ میرے گھر والوں نے تو بس فیصلہ کر لیا تھا مجھ کو پاگل خانے میں چھوڑ دیں، لیکن حضرت نے فرمایا تم ان کو ہمارے پاس چھوڑو، یہ کوئی پاگل واگل نہیں ہے. میرے بھائیو، میرے بزرگو، دوستو، ریڈیو اسلام سننے والو، حضرت والا کو اللہ تعالیٰ نے ایسی تعلیمات، محبت کا ایسا انداز، اپنی طرف کھینچنے کا ایسا انداز عطا فرمایا تھا کہ وہ شخص آج تک زندہ اور اتنا سکون کے ساتھ ہے مجھ کو مدینہ منورہ میں ملے. میں نے کہا تمہارا وہ ٹینشن کہاں گیا؟ پھر اس کے بعد خانقاہ میں بار بار ملتے رہے تو کہنے لگے وہ دن تھا اور آج کا دن تھا، میں ٹینشن جانتا ہی نہیں. چند دن دن, دن میں حضرت والا کے پاس رہا سب کچھ ختم ہو گیا. یہ سب اولیاء اللہ کی تعلیمات ہیں، ان کو ہم اگر اختیار کریں تو میرے محترم دوستو، حضرت والا تو دنیا سے چلے گئے لیکن تعلیمات باقی ہے، مشن باقی ہے، پیغام باقی ہے. اور ایک شعر حضرت کا ایسا ہے جو آج ساری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، حتیٰ کہ بعض غیر مسلک والے بھی ان کو اپنے در و دیوار پہ لگائے ہوئے ہیں. نقش قدم نبی کہیں سنت کے راستے، نقش قدم نبی کہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نقش قدم نبی کہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. دل کا عالم حضرت والا کا کیا تھا، آخرت سے کیا تعلق تھا، اس کا اندازہ اس سے لگائیے. نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ و بو سے، نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ و بو سے، کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دارا. نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ و بو سے، کسی اور سمت کو گے میری زندگی کا دارا. اور جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے، جو گرے ادھر زمین پر میرے عشق کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. حضرت والا کا ایک ایک شعر ایسا ہے کہ الحمدللہ ہندوستان اور دوسری جگہوں میں آ کر جاتا ہے. اس شعر کو مجھے لوگوں نے فون کر کے بتایا کہ حضرت آپ کے پورے بیان میں اس ایک شعر سے ہماری زندگی بدل گئی. آج کتنے جوان ہیں خلوتوں میں، تنہائیوں میں چھپ چھپ کر، بلیک بیری فون ہاتھ میں ہے اور حرام زدگیاں کر رہے ہیں، ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں، موویز واچ کر رہے ہیں، لڑکیوں سے چپ کے جا کے بلنکٹ میں لیٹ کے کہتے ہیں آئی ایم الون، آئی وانٹ ٹو اسپیک ٹو یو. حضرت نے ایک شعر میں علاج کر دیا ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے. اور شعر حضرت کا یہ ہے کہ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور حضرت والا کے پاس کھڑے ہو کر حضرت والا کی کتاب پڑھ کر بہت سی مرتبہ اشعار کی تشریح کی تو حضرت کو دیکھا آنکھوں سے زارو قطار روتے تھے، آواز کے ساتھ روتے تھے. اور ایک ایک شعر ایسا قرآن و سنت کے اتنی آیات اور اتنی روایات، پتہ چلتا ہے کہ اسی سے ماخذ ہے، اسی سے سب کچھ لیا گیا ہے، اتنی اس کے اندر سموئی حضرت نے. جو خوش ہیں آپ تو ہر سو بار کا عالم، اللہ کی ذات، جو خوش ہیں آپ تو ہر سو بار کا عالم، وگر نسارا یہ عالم ہی عالم غم ہے، وگر نسارا یہ عالم ہی عالم غم ہے. اور ایک خاص صفت حضرت والا کی عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے مال کا خرچ کرنا اور اللہ کے راستے میں سب کچھ لوٹا دینا، اس کا بہت سے حضرات کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اولیاء اللہ کیا ہوتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ہدایا آ رہے ہیں، تحفے آ رہے ہیں، دنیا بھر سے لوگ چیزیں بھیج رہے ہیں اور ان کو رقمیں دے رہے ہیں، لیکن میرے بھائیو ان حضرات کا حال یہ ہوتا ہے، میری آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ کسی دینی کام کے لیے پیسوں کی ضرورت پیش آئی تو میں کمرے میں موجود تھا. حضرت والا نے اپنے خادم خاص سے کہا کہ ضیاء مجھ کو بتاؤ کتنا پیسہ میرے پاس ہے. تو ضیا بھائی نے کہا کہ حضرت بہت زیادہ ہے. فرمایا بتاؤ کتنا ہے؟ کہ حضرت 8.5 لاکھ ہے, 850,000 روپیز. حضرت نے فرمایا سارا نکال کے دے دو. فرمایا کہ حضرت سارا دے دوں؟ کہ ہاں سارا دے دو. حضرت والا کی جو کتابیں چھپی ہیں غور سے آپ حضرات سنیں اور اندازہ لگائیں اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا تھا. تقریباً 3 ملین روپیز کی کتابیں چھپ کر صرف سعودیہ عربیہ کے اندر تقسیم ہوئی, جس میں شیخ سدیس نے جس وقت میں یہ کتاب اپنے ہاتھ میں لی, جو ابھی حضرت مولا کارا صاحب نے فرمایا 14 ہارمز, 14 نقصانات بدنظری کے, شیخ سدیس نے اپنے ہاتھ میں لے کے فرمایا کہ یہ کون علامہ ہے, بہت زبردست بات لکھی ہے, ایسی باتیں لکھی ہے جہاں تک لوگوں کا ذہن نہیں جاتا. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے حضرت والا اس دور کے نظر کے سلسلے کے, کہ نظر کی حفاظت کرو دل کی حفاظت کرو, اس سلسلے کے مجدد تھے. مجددانہ شان حضرت والا کے علوم میں ہے, اور اتنا ہمیں کہیں کتابوں میں مواد نہیں ملتا جتنا اللہ نے حضرت والا کو عطا فرمایا تھا. اور ہمیشہ حضرت کی ایک خاص بات دیکھیے کہ جو بھی حضرت کو حاصل ہوا فرماتے تھے میرے شیخ کی برکت ہے, میرے شیخ کی برکت ہے, میرے شیخ کی برکت ہے. دنیا بھر میں جاتے تھے, اعلان کہتے تھے میں مدرسے کے چندے کے لیے نہیں آیا, میں اپنے ہدایا کے لیے نہیں آیا. اللہ اکبر. بس خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائیو آج یہ واقعہ اور یہ سانحہ سب کے لیے غم کا سانحہ ہے. میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ حضرت مولانا مظہر صاحب کو فون کر کے تسلی دوں, فلاں کو فون کر کے تسلی دوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ حضرات تسلی کے مستحق ہیں تو آج ہم اور ہم جیسے نامعلوم ساری دنیا میں پتہ نہیں کتنے تسلی کے مستحق ہیں. میں حضرت والا سے تعلق سے پہلے یہ کیفیت تھی کہ اگر ممبر پہ بیٹھتا تھا تو زبان نہیں کھلتی تھی, سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا بیان کروں. اللہ تعالیٰ نے حضرت والا سے تعلق کے بعد مجھے خود یہ پتہ نہیں کہ کیسے ہو گیا, کیا ہوا, اس کا اندازہ بھی نہیں. حضرت والا نے خود اپنی طرف کھینچا, جوڑا, لگایا کہ لگو اس راستے میں, یہ بڑا ترقی والا راستہ ہے. اب بحمد اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جدھر جاتے ہیں تو بہت سے بات سننے والے ملتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تمہاری ان باتوں سے ہماری زندگیاں بدل گئی, ہم راہ حق کے اوپر آ گئے. عرض یہ کرنا ہے کہ ایسے مجھ جیسے میں تو ایک ادنا سا حضرت کا خادم, ادنا سا حضرت کا تعلق رکھنے والا ہوں. دنیا بھر میں میرے دوست تو پتہ نہیں کتنے ہیں. حضرت کی خانقاہ میں نے بہت سو سے پوچھا, جو باڈی گارڈ وغیرہ ہوتے ہیں, کہ بھئی تم اس شرعی دینی حلیے میں نمازی تھے پہلے؟ کہنے لگی جی نہیں, بس ہم یہاں جب سے آئے ہیں, آنے کے بعد سے حضرت کو دیکھتے دیکھتے, باتیں سنتے سنتے ہمارا یہ حال ہو گیا کہ آج ہم سے نہ نماز چھوٹتی ہے اور جتنا ٹینشن ڈپریشن. ایک شخص مجھ کو ملے, کہنے لگے مولانا میں ریڈیو پاکستان میں کام کرتا تھا اور میرا کام ہی یہ تھا کہ جو ڈپریشن اور ٹینشن والے ہیں ان کو کچھ چٹکلے سنانا, کچھ مزاحیہ باتیں سنانا تاکہ ان کا ڈپریشن دور ہو. لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ خود میرے ڈپریشن کا عالم تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا. حضرت والا عارف باللہ, حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب دام اللہ فیوزہم کے ایک خاص خلیفہ, حضرت شیخ فیروز میمن صاحب دامت برکاتہم کراچی میں, جو حضرت کے بڑے عاشقوں میں ہیں, وہ کہنے لگے ان کا ایک بیان میں نے بیت المکرم مسجد میں, جہاں حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم بیان فرماتے, وہاں سنا. پہلی صف میں بیٹھا تھا, جیسے بیان کر کے فارغ ہو گئے میری تو چیخیں نکل گئی, میں ان کے گلے سے لپٹ گیا اور میں نے ان سے کہا کہ سکون تو مجھے آج محسوس ہو رہا ہے کہ سکون کیا ہے, مجھے خدا کے لیے اپنے سے قریب کر لو. اور یہ وہ شخص ہیں جو آج بھی خانقاہ میں بہت سی مرتبہ کھڑے ہو کے اپنے حالات, اپنے واقعات بتاتے ہیں. حضرت سے تعلق سے پہلے کیا عالم تھا. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, آج وہ دن ہے کہ جب اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں چاروں طرف ان کے متعلقین ان کی جدائی کی کے غم میں روتے ہیں اور ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں, ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں, لیکن وہ دنیا سے کس طرح جاتے ہیں کہ ہم چنازی کے وقت مردن تو ہما گریا شوند تو خنداں. اور وہ دنیا سے کس طرح جاتے ہیں, بس یہ شعر پڑھ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں, وہ دنیا سے اس طرح جاتے ہیں. یہ بھی حضرت والا کے خلیفہ ہیں تائب صاحب, ان کے اشعار ہیں. پانی پانی نہ ہوں گے شرم سے آج, پانی پانی نہ ہوں گے شرم سے آج, خون میں ہم نہا کے آئے ہیں, پانی پانی نہ ہوں گے شرم سے آج، خون میں ہم آئے ہیں اور تان و تشنی ہو کہ خنجر ہو، زخم ہی زخم کھا کے آئے ہیں اور لوگ روئے بچھڑ کے ہم سے، مگر ہم یہاں مسکراتے آئے ہیں، لوگ روئے بچھڑ کے ہم سے مگر ہم یہاں مسکراتے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حضرت والا کے لیے یہ سفر سفر آخرت آسان فرمائے، عافیت والا فرمائے، راحت والا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو حضرت والا کے نقش قدم پر تا دم حیات چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضرت والا کی تعلیمات کو سارے عالم میں اللہ تعالی پھیلانے کی ہمیں خصوصی توفیق عطا فرمائے۔ بس اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو دونوں جہاں میں بہترین جزا عطا فرمائے۔